Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, witam miłośników muzyki elektronicznej, w tym szczególnie muzyki Eda Simonsa i Tomaru Lansa, czyli The Chemical Brothers. Mówi Michał Margański, kłaniam się Państwu nisko. Potrójne pasmo przenoszenia. W sumie koncept banalnie prosty, ale nigdy nie zrealizowany. Zestawienie mixtape'ów, w których z jednej strony usłyszymy utwory Brytyjczyków zmiksowane w jednym długim secie, a z drugiej to właśnie oni będą odpowiadać za selekcję i de facto mixtape, selekcję nie swoich utworów. W pierwszej kolejności tylko i wyłącznie utwory The Chemical Brothers, bądź też remiksy wykonane przez zewnętrznych producentów. Ale de facto są to oczywiście koncepty Eda i Toma. A wszystko w secie mojego autorstwa, czyli wielkiego fana The Chemical Brothers. Pojawią się także utwory z koncertów, co zdaje się nieczęsto spotykane w DJ-skich setach. Całość miksowałem z kompaktów w czasie rzeczywistym. W programie trzecim Margański DJ Set. Życzę dobrej podróży wspólnie z brytyjską chemią przemysłową. Potrójne pasmo przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie. Thank you. Yeah.

Thank you.